prezentacja bałt powraca. Magiera, zrobiliśmy to. Prawdziwy pierdolony hip-hop dla wszystkich naszych ludzi. LDZ, LDZ, LDZ, yo. LDZ, LDZ, Wrocław. LDZ, LDZ, LDZ, yo. LDZ, LDZ, Wrocław. LDZ, LDZ, LDZ, yo. LDZ, LDZ, Wrocław. LDZ, LDZ, LDZ, yo. LDZ, LDZ, Wrocław. Dla wszystkich b-boi, dla wszystkich graficiarzy, dla wszystkich beatboxerów, dla wszystkich DJ-i, prawdziwy hip-hop wciąż żyje. Sprawdź to! Niczym z nieba Perseidy. Jestem siwy aloplastyk, biopak. Oester dla wrogów, zemsta o jasnych oczach. Mówią cyborg, nie muszę znać ich imion. Zapadł wyrok, nie dam przeżyć skurwysynom. Numer pierwszy, instynkt mordercy Gambino. Jesteś mi obojętny, póki interesy płyną. Ręka rękę, tak życie jest piękne, chuj cię strzela. Gdy widzisz, jak wożą się beje bezce. Wkurwia to ewidentnie, widać to po tobie. Jestem złodzi, mówią na mnie rodowity złodziej. Tak, jestem stąd, z miejsca, gdzie sąsiadowie. Jak za dobrze ma, to spaliliby dom. Zresztą daj mi benzynę i ląd, odpalę żywą pochodnię. Z ciała pozostawię proch. Znasz to, jak uczciwie nie zarobię, to uczciwie ukradnę. Tabasco, wersy trampolina życia. Barany, by to skleić, muszą używać słownika. Adrenalina street, tutaj ziomą historię awantur przypomina zgryz. Bałucki szczerbaty pysk, kok zmierzany stłuczonymi żarówkami. Chłoną małolaty shit. Zakrwawiony kwit czerwi na rulonach. Sypie się gwiezdny pył na tacy, mleczna droga. Osiedle liczy zysk, niekontrolowana flota. Pierdolone Supreme, tranzyt Panama, Bogota. Ale to ludzi wkurwia, jak widzą AMG, co toczy się między blokami na suburbiach. W myślach pościelona trumna, chociaż sami potańczyli bez sukami na wysokich koturnach. Nasza jebana karma, lud, wódka, cytryna, dziwki na parkiecie kankan. Ryzyko miasta, strzał, kolejny szampan, szybkie życie, wolny zawód nieśmiertelnych dynastii. Od 071 po 042, od 071 po 042, od 071 po 042. To co ludzi blokuje, to pierdolony strach. Od 071 po 042, od 071 po 042, od 071 po 042. To co ludzi blokuje, to pierdolony strach.